the girls are sweet to me. And you were my darlingness card. Izan, ala ez izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Buena, taz, bai, ezagit, ametxo bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Baungi etorriak gure gaurko kulturatal honetara. Gaur Donostiara begira jarriko gara Donostia zinemaldi abiatzeko egun gutxi falta baitira. Ostira lontan abiatuko da 62. Donostia zinemaldia Denzel Washington aktore estatubatuarraren presentziarekin. Eta guk, ba, ostira lontatik aintzina eta 10 egunez, munduko 4 bazterretatik ekarritako filmak ikusi ahal izango ditugunez eta baita euskal ekoizpenak ere, ba, 62. Edizionen inguruko setasun zonbaitzu bildu nahiko genituzke. Sartzeak salmentan, jakin dezagun 62. Edizio hau nolakoa izango dugun. Kultur alea. Maialen Beloki, zinemaldiko hautespen eta zuzendaritza batzordeko kide, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zinemaldiak egun gutxi falta ditu, lehenengo ba, filmetik 10 egunez gozatzeko. Egunotan aipatu duzu edo, jakinarazi duzu epaimai ofizialean zeinek parte hartuko zuten, eta aurten ba, izen handiko zinema egileek parte hartuko dute, 7 badira 8. Bat ere murgeldu baituzu, ezta? Bai, 7 epaimaikide izango dira epaimai ofizialean, bueno, presidentea Fernando Bobaira ekoizle espainiarra izango da, eta 8. Postu honorifiko hori ba, zinegile ukraniar batena izango da, ba, espetxeratua dagoena Rusian, eta bueno, ba, ekimen bezala zinemaldi asko kartu dugu, ba, epaimai honorifiko bezala sartzea, eta bueno, guri ere ongiru dituzegun, eta ba, hori izango da 8. Epaimaia. Adierazpen askatasunaren aldeko aldarri bat eginez? Bai, aldarrikapen bada, bueno, ba, bizi den krisi momentu honetan, ba, bueno, iruditzen zegun ba, beharrezkoa zela, ez? Eta hala eskatu ziguten eta gu pozik egon ginen ba, ekimen ontara batzearekin. Ba, 62. Edizioan murgilduko gara, iruditzen bazaizu, pitxaka-pitxaka urten ere, esan duzu, zer izango genuen aurtengo edizioan. Azpimarratzekoa da agian aurtengo edizio berezia ere izango dela, nahiko filme konprometituak hurbildaraziko baitituzu, pixkat gaur egun munduan zer gertatzen den ulertzeko pantaila handiaren bidez ere aukeraketa batein baituzu. Bueno, horrela tokatu da, ez? Egia da, ba, munduak orokorrean ba, momentu, ba, krisi momentu gari bizi dituela gaur egun, eta zineak ba, hori harrapatzen duela, eta baitaren nolabait kasu askotan ba, errealitatea eraldatzeko intentzioarekin egiten duela, ez? Eta horrela tokatu zaigu, ez gera horren bila joan, baina pelikula asko ikusi ditugu pixka bat ba, errealitate hori aztertzen dutenak eta eraldatu nahi dutenak, eta oso pelikula interesgarriak iruditzen zaizkigunak, eta oso pozik gaude ba, zinemaldian aurkeztea pelikula mota horiek. Badaude baita ere zinea divertimentu bezala ulertzen duten pelikulak baita ere denetarik dago, programazioa zabala eta luzea delako, baina bai, egia da aurten ba, hori, errealitatea ikutzen duten pelikula ugari daudela programazioaren barruan. Io voglio smissare. Mi chiamo Mukarem Recepi, gitano, rifugiato da Kosovo, Italia. Eta sail berezi bat egin duzu justuki, Europa ekialdera begira. Bai, azken urteotan, bueno, ba, beraien errealitatea guztiz eraldatu da, ez? Eta hori, ba, zineak hori oso ondo reflejatu du, eta iruditzen zaigu, ba, ez batez ere, ba, aspaldiko zinegile ospetsuek egindako zinea baizik, eta jende gaztea egiten ari den zinema berri hori oso interesgarria dela, ez? Europa ekialdetako zinegileena. eta gainera da zine bat hemen ba asko kasu askotan ikusteko aukerarik gabe egon gerala, ez direlako estreinatu ez zinema jaialdietan, ez zinearetoetan. Orduan iruditzen zegun ba oso momentu egokia zela ba ziklo hau antolatzeko. Banizko balda mi. Imo estadio xe. Ez da kitzi gutxo. Ez dut ez usimez da kristi estadio. Ziklo anitz izango dira, oroar, arreta gehien piztuko duena agian, beti ere sail ofiziala izaten da, eta aurten lehenengo aldia da, ez euskarazko filma bat ba, parte hartzen duela sail ofizialean? Bueno, ez da lehenengo aldia, duela 25 urte kearteko egunak aurkeztu zen eta euskarazko filma bat zen, euskaraz bota zena. Bada egia loreak dela euskaraz errodaturiko lehenengo pelikula. Ze kearteko egunak, ba, bueno, bere garaian gaztelera zerratu zen naiz eta bertan zinemaldia mota zen bertsioa euskarazkoa izan zen. Orduan, ez da lehenengoa 25 urte behar izan ditugu beste bat eukitzeko eta oso pozik gaude loreak bezalako filma bat sail ofizialen edukitzearekin. Mila esker, eh? Eta hori? Lorien atik. Eta zein ebi alitu ba? Ez dituzu zu bidali? Ni zertako. Hane guenyi? Horre mesuri gabe? Aurreko astetan bezala, igual. Konfunditu ingo ziren. Hiru aliz konfunditu. Hortengo sail ofiziala nola? Nolakoa dugu? Ba, iesan, ba, nik uste pelikulak era askotarikoak direla, ez oso ezberdinak. Ba, daude lehen komentatu dugun bezala, ba, realitatea eraldatu nahi duten pelikulak, hor dago adibidez, Tigers bezalako, Dan Stanoviken Tigers bezalako pelikula bat. Pixka bat, kasua aztertzen du Nesleren, Potitoek, ba, Pakistanen egin zituzten, bueno, ba, nola ume asko gaixotu ziren, eta abar kasu horren azterketa da, baina gero baita ere badaude ba, generozko pelikulak, ez hortago adibidez Isla Minima bezalako thriller bat, edo Magical Girl bezalako thriller bat, aventurazko pelikula bat korearra jaemo deitzen dena, orduan, bai uste dugu pixka bat, ba, mota oso ezberdinetako pelikulak daudela, baino kalitatez oso potentea dator aurten eta oso pozik gaude daukagun programazioarekin. Eta kalitatearen seinale ere perlak edo zabaltegi bezalako sailak ditugu, kan festivalean irabazle sortatu zen filma hurbildu araziko duzu, baita ere Berlinale zinemaldikoak. Bai, bi pelikula hauek, perlak, bai, Winter Sleep eta Black Coal, perlak sailean aurkeztuko dira, baina zabaltegin baita ere daude, ba, beste zinema jaialdi askotan saritutakoa, ez, adibidez, Corn Island pelikula, ba, Carlo Vivarin irabazi zuen sari gorena, bueno, dauzkagu, nik uste, perlak eta zabaltegiren artean, ba, sari garrantzitsuenak hortxe bilduta daudela, ez, eta gero baita ere, ba, naiz eta igual saririk jaso ez duten, ba, oso garrantzitsuak izan diren pelikulak, ba, zinema jaialdietan, edo horrelako beste ekimenetan. Zinemira ere izaten dugu, eta dokumentalak nagusi aurten, Zinemira sailan? Bai, Zinemira sailean sei dokumental dauzkagu. Egia da, urtero normalean dokumental gehiago izaten dira fikzioak baino, baina aurten plenoa egin dugu, ez? Baita ere egia da, hiru fikzio, lau euskal fikzio dauzkagula Zinemaldiko beste sail ezberdinetan, orduan, ba, esan dezakegu fikzioa joan direla beste sailetara eta ba, Zinemira aurten horrela tokatu dela, ez, dokumentala, sei dokumentala aurkezten ditugu. Jose Luis Rebordinosek esan zuen, aurten inoiz baino kalitatea handiagoko euskal ekoizpenak ikusi zituela, hala ikusi duzuzuk ere? Bai, bueno, horren adierazgarri da, ba, loreak edo Lasa eta Zabala sail ofizialan egotea, edo Los Tontos y Los Estúpidos zuzendari berriak sailean, eta Negoziador Zabaltegin, ez? Eta gero baita ere ospozi gaude, ba, Zinemirako sei dokumentalekin. Iruditzen zaigu, benetan aurtengo euskal zinemaren uzta, ba, ba oso potentea izan dela, ez? Aspaldian ikusi ez eguna, bai. And stare. I'm not ashamed. Go on, laugh, get your money's worth. Nobody's going to hurt you. And we know it's the thing of the moment for the dress suits to come and laugh at us too. We'd laugh right back at the lot of you, only we're paid to let you sit there and roll your eyes and make your screamingly clever remarks. What's it for? So you can go home when the show's over and strut before your wives and sweethearts and play at being the stronger sex for a minute? Ba, itzuli egiten ari gara pitaka-pitaka, askotan azten zaigu, atzera begirako tematikoak ere egiten dituzela, oso interesgarria da, ba, zine egile baten filmoteka pixat luzatzen baituzue, aurten emakume bat hartu duzue, aintzindari izan zena pixat Hollywoodeko urrezko aroan, ez da? Bai, aurtengo atzera begirako hori Dorothy Arzner zinegileari eskaintzen diogu, eta oso kasu polita da, ez, komentatu dezen bezala, aintzindaria izan zen Hollywoodeko estudio hoietan, ba, lehenengo emakumeak hasi estudio hoietan zuzendari lanetan ibili zena, eta gainera ba, oso kasu ezazaguna, ez, nik ia san, kasi ba, urten horretara jarri baino lehen, ez nuen, ez bere pelikulak ez nituela ikusi, baizik, eta kasi bere kasua ere ez nuela ezagutzen, ez, eta gero ikusten ez duzen garrantzitsua izan zen bere garaian, eta ze aktoresekin egin zuen lana, eta gainera, ba, olea mugimendu feminista baten, feminista bat aldarrikatzen zuen, eta bar, eta benetan, ba, hola, zeozer berria ba, ikusteko, ba, zikloa naiz eta atzera birakoa den, benetan polita da. Why, you foolish, stupid girl. Now it's my turn. I'm Exhibit B, I suppose. I've never had a love affair or been married, in any sense of the word. Yet I've never thought of myself as a prig either. I've always wanted to fly. Moreover, as my flights were usually alone, that may be the reason I've never met the man I might be in love with. Euskarazko azpitituluak ere izaten dira, filme zenbaitzuetan, aurten balak izu zenbateko portzentaian egin duzuen, edo nune aurkitu edo jakinal izango dugun, ze filme izango diren azpitituluatuak euskaraz? Egia esan momentu honetan portzentaia ez nizut aurreratu, ze ez nago zior, nik uste urtero portzentai berdina errespetatzen degula, gutxi gora bera, ez bada berdin-berdina, kasi izango da berdina, ez? Eta informazio hori bai, ateratzen den programazioan, eskuko programazioan aurkitu daitekela, bueno, ba, hori ikusleak euskeraz azpitituluko pelikulak ikus nahi baditu, ba, jakin dezan nun aurkitu ditzaken, zein pase izango diren euskaraz azpitituluakoak. Ok, alors je t'explique en gros, si on a 48 heures pour aider les types à sortir, un fois moins, donc faut se manier. Bonjour, c'est quoi votre nom? Samba Cissé. Vas-y, note, Alice. En fait, je travaille dans la restauration depuis plusieurs années déjà. J'avais fait une demande de titre de séjour. Ils m'ont embarqué. Putain de ça. C'est ça, j'ai pensé aussi. Je note pas ça. Ça se trouve pour lui, c'est direct Dakar et sans passer par les duty free. Ah, carrément. Aurpegi ezagunak ugariak izango dira, eta filma, zinemaldia itxiko duen filmak ere, iazko zuzendari berdintxoarena izango da, arrakasta handia bilduzuna, Entuxable. Duela bi urte izan zen, bai, duela bi urte 60. Edizioan euki genuen Entuxable ikaragarrezko exitoa izan zena, bai zinemaldian eta bai gero zinema aretoetan, eta aurten zuzendariek ba, Samba pelikularekin errepikatzen dute, eta bueno, Omar Sy aktore frantsesarekin baita ere, batzen zaio Charlotte Gainsbourg aktoresa, eta guk uste dugu oso publikoarentzako pelikula dela, ba, parreak egiteko eta benetan sentsazio onarekin bukatzeko, ez, jaialdi bezala zinemaldia. Ça je peux pas, c'est pas possible. Balance les ponts. Qu'est-ce que tu fais là? Bah tu m'as dit balance. Pas sur les toits, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me pécho ou quoi? Non, non, je veux pas te pécho, mais... On va faire plus classique, on va se faire la ville. Classique, c'est bien aussi. Samba, je voulais vous dire, quand je suis avec vous, je me sens bien. Izar ugari, urbilduko dira aurten. Bai, egia esan pozik gaude, ez, horrela tokatu da, beti saiatzen gera izar ugari eukitzen da, batzutan ba, lortzen dugu eta beste batzutan ez. Aurten egia esan, ba, bai Donostia sariak, Denzel Washington eta Benicio del Toro, baino baita ere pelikulekin datozen aktoreak asko oso ezagunak dira, ez? John Malkovich, Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg, Jessica Chastain, guk uste dugu jendea pozik egongo dela, ez? Izarra hauek ikusteaz baita ere. Azken gomendioren bat emango zeniguke, sarrera edo hurbildu nahi duenak zer egin beharko luke, agian etxean ongi prestatu etorri baino lehen edo zer esango zenik ez? Bai, guk beti egia esan gomendio hori ematen dugu, ez? Azkenean pentsatzen dugu ikusle bakoitzak aurkitu dezakela bere pelikula zinemaldian, baina hortarako aurrerako lan pixka bat egin behar duela, ez? Begiratu, irakurri, ikusi bakoitzari baita ere pelikula mota bat gustatzen zaio eta ikusi agian zein izan daitekeen gustu horietara egokitu daitekeena. Lan pixka bat egin behar da aurretik etxean, baina ziur nago lan hori egiten duena gero ondo gozatuko duela zinemaldiaz. Azken mazunak ingatzen, asker mila. Mila asker. Alea. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. You must remember this. A kiss is just a kiss. Ba, Donostiako zinemaldiaz mintzatu gara Zabal eta sartzeak salmentan direnez gero, bakarrik esan, zetasunak nahi badituzue, Donostiako zinemaldiak baduela webgunea eta bertan argibide guztiak aurkituko dituzuela. www.sansebastianfestival.com duzue webgunea izuzen. Eta gure aldetik, aipatuko dugu ere, Donostiako zinemaldian egunero izango garela, emankizun berezi bat egiten. Kulturalea emanaldia izango dugu ostiraletik, ez, baina astelenetik aintzina. Egunero zinemaldia zuen ganatzeko asmoz, bertako protagonistak eta eritziak ere jasotzeko gomidatu ezberdinak izango baititugu. Gurean. Must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Thank you. Ba, ontar arte ditxe gara garkoan entzule. Nire aldetik besterik ez. Pantaia haundiko filme batean entzun al izan den kantu batekin uzten zaituztegu, eta bihar bestelako kontu zonbaitzuekin urbilduko gara unat. Izan ongi, eta bihar arte. Jumping up and down the floor, my hat is an animal. And once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Smear to me, need you with my darlingness card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Buena, eta bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan.